Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κουπόνια για βενζίνη, κουπόνια για ρεύμα, κουπόνια για μισθό και τώρα κουπόνια για τρόφιμα. Σοβιετία μας κάνατε, κύριε Υπουργέ Απογειώσεως. Σοβιετία. Βεβαίως ότι δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, κύριε Υπουργέ Απογειώσεως. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το πείραμα. Ποιο είναι το πείραμα? Το πείραμα είναι, καταρχάς θα κάνουμε μια προσομοίωση χρονική. Θα πούμε ότι είναι Φλεβάρης, εντάξει. Και έχει αρχίσει το κουπόνι για τα τρόφιμα. Λοιπόν, έχουμε πάρει τώρα το κουπόνι του κυρίου Μητσοτάκη. Και τι κάνουμε? Μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Είπαμε όχι τώρα, από Φλεβάρη, σύμφωνοι? Πάμε αρματωμένοι τώρα στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε τα 22 ευρώ του Food Pass. Βέβαια, για να γίνει το πειραματάκι αυτό, το πείραμα που σας λέω, δεν θα κάνετε τη διαίρεση. Κοιτάξτε, μην πάρετε από πριν κάνα κομπιουτεράκι, εντάξει, και κάνετε τη διαίρεση, βάλεις δηλαδή τα 22 ευρώ του κυρίου Μητσοτάκη και τα διαιρέσεις τη μέρα, γιατί θα σου βγάλει 0,73, έτσι. Με 0,73 δεν πας πουθενά, είπαμε, δεν θα το κάνετε έτσι. 0,73 είναι στην καλή περίπτωση, 0,73 ευρώ, έτσι. Είναι στην καλή περίπτωση, γιατί άμα το πάρεις αυτό σε κάρτα είναι 0,73. Άμα το πάρεις, είσαι μερακλής και πεις όχι ρε παιδιά, δώστε το μου, βάλτε τα στα λογαριασμό, δεν είναι 0,73, είναι 0,58. Οπότε δεν θα κάνουμε, το πείραμα, αλλά για να γίνει, είπαμε, το πείραμα δεν θα κάνεις τη διαίρεση. Εσύ ξέρεις τι, ότι έχεις τα λεφτά που σου έχει δώσει ο Μητσοτάκης. Εν πάση περιπτώσει, κάντε και τη διαίρεση. Ας υποθέσουμε ότι είσαι γενναίος, εντάξει, Νταβαρίνο. Είσαι γενναίος, λοιπόν. Έχεις πάρει τα λεφτά τώρα του Μητσοτάκη και μπαίνεις στο διάδρομο του σούπερ μάρκετ. Και τι έχεις στην κεφάλα σου? Έχεις στην κεφάλα σου ότι τώρα μου έχει δώσει εμένα τα λεφτά ο Μητσοτάκης και θα πάω να αγοράσω με τα λεφτά αυτά. Θα πάω να αγοράσω τώρα για να φάω εγώ. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στο διάδρομο που είναι τα γάλατα. Πάμε λοιπόν στα γάλατα. Εκεί στα γάλατα, άμα βρεις συσκευασία που να κάνει 0,73 ή 0,58, εγώ σου φέρνω την αγελάδα ολόκληρη. Τελειώσαμε με τα γάλατα. Φύγαμε από τα γάλατα. Μετά λοιπόν, έτσι, με ρυθμούς τραμπολίνο, πηδηχτά, πάμε στον άλλο διάδρομο. Ο άλλος διάδρομος τι έχει? Ο άλλος διάδρομος έχει αρτοσκευάσματα. Αρτοσκευάσματα. Εντάξει. Άμα βρεις κανένα αρτοσκεύασμα με το 0,73 του Μητσοτάκη ή με το 0,58, όπως είπαμε, εγώ θα σου φέρω και το φούρναρι. Αλλά είπαμε, εσύ τώρα που το κάνεις το πείραμα αυτό, που θα το κάνεις το Φλεβάρι, το πείραμα αυτό, είπαμε, είσαι γενναίος. Δεν πτωείσαι με αυτά, γιατί έχεις πάρει την αρματοσιά σου, έχεις πάρει όλη την κοινωνική αλληλεγγύη του Μητσοτάκη και έχεις βγει στο δρόμο, όχι με τις λεύκες, στο δρόμο με τα σούπερ μάρκετ. Δεν βρήκες άκρη εκεί τώρα με τα αρτοσκευάσματα, ούτε με τα γαλατάκια, λες να το ρίξεις κανένα μπισκοτάκι. Έχει κανένα κρουασανάκι, κάτι για την ώρα, για τη λιγούρα, έτσι. Αν δεν φτάνουν ούτε για εκεί, δεν υπάρχει μπισκοτάκι με 0,70, πώς το βγάλαμε, 0,73, δεν είπαμε, δεν έχει μπισκοτάκι τόσο. Εντάξει, είπαμε να το κάνουμε το πείραμα, είπαμε ότι είσαι μερακλής, είπαμε ότι είσαι και γενναίος, δεν είπαμε ότι είσαι και κασκάντερ, εκεί που είναι τα λαντικά δεν κοιτάς καθόλου, εντάξει. Τυριά, λαντικά, δεν τα κοιτάς αυτά. Εκτός άμα πας εκεί πέρα στο παλικάρι, στον υπάλληλο ή στην κοπέλα, γιατί μου δίνεις μια φέτα. Για μια φέτα ίσως. Επίσης πρέπει να είσαι τρεις φορές κασκάντερ για να κοιτάξεις στα λάδια. Ούτε στα λάδια κοιτάμε, δεν κοιτάμε στα λάδια. Λοιπόν, κάπως έτσι θα γίνεται η ιστορία τώρα. Κάπως έτσι είναι η υπόθεση, γιατί ούτε το γαλατάκι, ούτε το αρτοσκευασματάκι, ούτε το μπισκοτάκι. Στα αναψυχτικά επίσης, εκεί ασχίζεις να βρεις καμιά προσφορά, αλλά και πάλι σου λείπουν κάτι λεπτάκια, έτσι. Γιατί, εντάξει, τι να κάνουν και οι σούπερ μαρκετάδες, κάνουν τις προσφορές τους οι άνθρωποι, αλλά δεν θα γίνουν και κλέφτες. Δεν μπορεί να στο έχει 0,73, πρέπει να τσοντάρεις και εσύ κάτι. Εκεί που η παράσταση γίνεται δελφινάριο κανονικό είναι όταν έχεις πάρει τα 0,73 του Μητσοτάκη ή τα 0,58 είπαμε και βάζεις το μυαλό σου ότι θα το λύσεις το θεματάκι πηγαίνοντας έστω στο καλάθι του Γεωργιάδη, ξέρετε ποιο, του Καπαμά. Εκεί αρχίζεις λίγο να αναθαρρείς ρε παιδί μου, αλλά τελικά ξέρεις τι προκύπτει. Προκύπτει ότι και στο καλάθι Καπαμά του Γεωργιάδη αυτό το 0,73 που σου έχει δώσει ο Μητσοτάκης, άιντε στην καλύτερη περίπτωση να φτάνει για κανένα συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Αλλά δεν έχεις μακαρόν, γιατί αν την κάνεις τη ντομάτα το συμπυκνωμένο. Εκεί που βέβαια λύνονται όλα τα θέματα και πραγματικά ο Θεός να τους έχει καλά, να μας κόβει χρόνια, να τους δίνει ημέρες και αυτοί μετά να ξανάρχονται να μας δίνουν τα πας, είναι όταν πηγαίνεις στα λαχανικά. Εκεί πραγματικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ψιλολύνεται το προβληματάκι, γιατί μπορείς να κάνεις το εξής στο πλαίσιο του πειράματος. Υπάρχει και ο παράλληλος δρόμος. Πας την πρώτη μέρα και παίρνεις το καροτάκι, παίρνεις ένα καροτάκι. Την επόμενη μέρα θα πάρεις ένα σκορδάκι. Την τρίτη μέρα θα πάρεις μία ντοματούλα, μία. Θα περιμένεις μερικές μέρες, γιατί άμα θέλεις να βάλεις και αγκουράκι στη σαλάτα, για το αγκουράκι δεν φτάνει. Βεβαίως υπάρχει και η εκδοχή να κάνεις τη βολτίτσα σου στο σούπερ μάρκετ, να χαζέψεις μουστάρδες που έλεγε και ο Λαζόπουλος και να πας κατευθείαν στο ταμείο, έτσι, και να πεις ότι θα φτάσω εκεί, στο ταμείο συνήθως έχουν βάλει και κάτι τσιχλίτσες, τουλάχιστον θα πάρω ένα κουτάκι τσίχλες. Αμέλα που κι αυτές ένα ευρώ κάνουνε. Όχι, όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που σας περιέγραψα δεν είναι ούτε λαϊκισμός, είναι... ούτε βεβαίως έρχεται σε καμία αντίθεση με αυτά τα οποία μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης όταν πια δεν ήταν, όταν τότε δεν ήταν πρωθυπουργός, τότε ή τότε της αντιπολιτεύσεως, όταν έλεγε ότι δεν είναι ζωή αυτή, η ζωή της επιδοματικής πολιτικής. Αυτά τα έλεγε ο Μητσοτάκης, τα έλεγε. Δεν ήταν πρωθυπουργός βέβαια τότε. Όλο αυτό λοιπόν ούτε λαϊκισμός είναι, ούτε καραγκιοζηλίκι είναι, ούτε πολιτικός εμπεγμός είναι, ούτε διάολε προεκλογικό. Μα τι λέτε τώρα. Ψίχουλο προεκλογικό, όχι, δεν τα κάνουν τέτοια. Ούτε οι επιτελείς, ούτε οι άριστοι κάνουν τέτοια πράγματα. Όλο αυτό είναι η επίσημη πολιτική ενός κράτους και μιας κυβερνήσεως βεβαίως, που έχει τα εξής αποτελέσματα μέχρι τώρα. Και αυτό καταγράφεται, μην νομίζετε από καμία αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση ή φορέα, κανένα κρυπτοκομμουνιστικό φορέα. Τα στοιχεία είναι της Eurostat. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, το 36,4% των Ελλήνων ζει σε νοικοκυριό με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, της Eurostat, το 17,5% των Ελλήνων δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Αυτά είναι ένα μέρος των συγκλονιστικών στοιχείων που δείχνουν ποια είναι η κατάσταση της φτώχειας σε αυτή τη χώρα. Είναι σημερινά αυτά τα στοιχεία. Αλλά είναι ακριβώς σε αυτή την κατάσταση που έχουμε εν μέσω τυμπανοκρουσιών και θριαμβολογιών να ανακοινώνονται από τα χείλη του Πρωθυπουργού και μάλιστα με έναν θριαμβευτικό τόνο. Δεν ξέρω αν είδατε με τι θριαμβευτικό τόνο πήγε ο Μητσοτάκης στη Βουλή να πει ότι θα δίνει, λέει, 22 λέει, ευρώ άμα χαλάσεις 222 ευρώ το μήνα στον ανθρωπάκο ο οποίος του έχουν κόψει το μισθό, του έχουν κόψει τη σύνταξη. Δηλαδή, εάν δεν ανακοίνωνε 22 ευρώ και ανακοίνωνε 122 ευρώ, πόσος άλλος θριαμβευτικός τόνος θα μπορούσε να υπάρχει όταν το ανακοίνωνε? Και εν πάση περιπτώσει αυτοί που ξεροστάλιασαν να χειροκροτάνε από κάτω, αν δεν ήταν 22 και ήταν 122 τα ευρώ, τι θα έκαναν? Θα τα σπάγανε τα χεράκια τους με τα παλαμάκια τους? Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί τη γνωστή πλέον συνταγή. Είναι η γνωστή συνταγή των voucher και τα pass, τα διάφορα pass, τα καπαμάτα, ξέρετε. Με αυτή την τακτική είναι που η καλή μας η κυβέρνηση επιδιώκει σε προεκλογικούς τόνους και με το μπήχι τόσο χαμηλά να έχει πέσει του προεκλογικού τους λαϊκισμού, να διασκεδάσει την αγανάκτηση του κόσμου για την μεγάλη ακρίβεια. Και όλα αυτά πότε τα κάνει? Όλα αυτά η κυβέρνηση τα κάνει την ώρα που απορρίπτει προκλητικά και μάλιστα στο όνομα των υπέρτατων αρχών. Ποια είναι η υπέρτατη αρχή? Μα η υπέρτατη αρχή είναι οι δημοσιονομικές αντοχές, όπως μας λένε. Αυτά λοιπόν με τα βάουτσερ, με τα pass, με τα κουπόνια καπαμά έρχονται και τα κάνουν την ώρα που απορρίπτουν το πλέον δίκαιο αίτημα για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Και έρχονται λοιπόν και πουλάνε επιδοματάκια του ψίχουλου την ώρα που στον προϋπολογισμό που έφεραν και ψήφισαν, στη συζήτηση δε του οποίου θριαμβολόγησε για τα ψίχουλά του ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ακριβώς σε αυτό τον προϋπολογισμό που έχουν επιβάλει, που επιβάλλουν για το 2023 άλλα 4,1 δισεκατομμύρια, 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους μόνο από το ΦΠΑ. Σε αυτή τη συζήτηση για αυτό τον προϋπολογισμό με τα συν 4,1 δισεκατομμύρια φόρους μόνο από ΦΠΑ πήγε ο Μητσοτάκης για να πουλήσει τις πενταροδεκάρες της φτώχειας στον ελληνικό λαό. Α ναι, και κάνανε και κάτι άλλο. Τι είπαν? Είπαν ότι τα χρήματα, λέει, αυτά τα οποία ως αγιοβασίλειδες κουβαρντάδες μοιράζουν τάχα μου στον ελληνικό λαό, τι είναι, λέει? Είναι, λέει, η φορολογία από τα υπερκέρδη των διηληστηρίων. Μάλιστα. Δηλαδή, με τα λεφτά που έχετε πληρώσει εσείς όλο αυτό το διάστημα, όλο το διάστημα που σας λένε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος και πας να βάλεις βενζίνη και νιώθεις ότι πραγματικά είσαι πλούσιος εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, με τα λεφτά που εσύ έχεις πληρώσει και μέσα από αυτά τα λεφτά έχουν φτιάξει τα υπερκέρδη τους αυτοί που τα έχουν φτιάξει, με τα δικά σου τα λεφτά, το προϊόν δηλαδή της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας. Ποιος το λέει αυτό? Ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Γιατί? Γιατί τα φορολογεί. Γιατί τα φορολογεί, όπως λέει? Γιατί είναι υπερκέρδη. Πώς προέκυψαν? Τα πήραν από την τσέπη σου. Με τα δικά σου λοιπόν τα λεφτά και παριστάνοντας τους φιλές πλαχνούς, έρχονται να σου πούν ότι

Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Έχει αρχή και τέλος, δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτας το σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Και τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφει στο μήνυμά του ο Παντελής. Ο Παντελής ο Χάρος, ο οποίος λέει το εξής με αφορμή τα pass αυτά. Ναι, γιατί αλήθεια, γιατί δεν τα λένε κουπόνια για να είναι πιο sick. Γιατί food pass, ενεργειακά pass, τι άλλο ήταν τα άλλο ρε Νταβαρίνε. Fuel pass και τα λοιπά. Κουπόνια. Για δεν το λέτε κουπόνια. Λοιπόν, στην πραγματική ζωή λοιπόν, εάν ένας πρωθυπουργός έλεγε ότι το 85% του λαού που κυβερνάει, το 85% του λαού που κυβερνάει έχει ανάγκη από επίδομα πείνας, εάν υπήρχε από πίσω αριστεία, τότε αυτό θα ήταν αιτία παραίτησης και όχι να εκθιάζει κανείς τον εαυτό του για το γεγονός ότι έχει οδηγήσει το 85% του λαού που κυβερνάει να έχει ανάγκη επίδομα πείνας. Αλλά είπαμε, αυτά στις περιπτώσεις αριστείας. Έχουμε τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βρυξέλλες πάμε. Τι γίνεται με το θεματάκι μας? Το ένα θεματάκι μας, το πλαφόν, επιτέλους διευθετήθηκε. Είχαμε λευκότατο καπνό, το όριο είναι στα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και θα ενεργοποιείται κάθε φορά που το ποσό αυτό, τα 180 ευρώ, θα ξεπερνώνται κατά τρεις συνεχόμενες μέρες. Ναι. Είναι μια καλή συμφωνία, η οποία όμως έχει αργήσει πάρα πολύ. Ήδη γίνονται υπολογισμοί στις Βρυξέλλες για το πόσα χρήματα έχουν χαθεί και μιλάμε για δισεκατομμύρια που έχουν κληθεί να πληρώσουν ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι πολίτες λόγω της αδυναμίας αυτής, αλλά τουλάχιστον έχουμε κάτι το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές Φεβρουαρίου. Όλα το Φλεβάρι θα γίνουν, Βαγγέλη. Και τα ΠΑΣ του Μητσοτάκη και τα φυσικά αέρια. Βλέπω υπάρχει αντίδραση του Πεσκόφ τώρα από το Κρεμλίνο, που λίγο πολύ λέει αυτό, ό,τι σας κάναμε με το πετρέλαιο, τώρα θα σας το κάνουμε και με το φυσικό αέριο. Για να γίνει αντιληπτό ότι έχει γίνει με το πετρέλαιο, να πω ότι με βάση τον Bloomberg, όχι τα δικά μου τα στοιχεία, ότι η μεταφορά του ρώσικου πετρελαίου δια θαλάσσης, βεβαίως έχει στραφεί πλέον στην Ασία και τα λοιπά, και οι τιμές είναι πολύ ψηλότερα από το πλαφόν των 60 ευρώ, των 60 δολαρίων, και με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσίευε ο Economist προχτές, έχουμε το εξής. στις 19 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία βρέθηκαν στοιχεία και καταγράφονται από τον Economist, υπολογίζεται ότι σαν αποτέλεσμα των κυρώσεων που οδηγούν σε επιδείνωση του επίπεδου ζωής σε συνδυασμό με το ψύχος κτλ., φέτος θα υπάρξουν 75.000 επιπλέον θάνατοι στην Ευρώπη μόνο εξ αυτού του λόγου. Ο Economist τα λέει αυτά, έτσι. Πάμε παρακάτω. Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα διαμορφωθούν όλα αυτά. Πάντως σίγουρο είναι ότι είναι μια απόφαση η οποία έχει αργήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Και δεν έχουμε ακόμα δει το πώς θα εφαρμοστεί και τι θα σημαίνει εφαρμογή. Έτσι. Από και πέρα το άλλο θεματάκι της Εύα Σκαϊλή. Δεν έχουμε κάποιες ουσιαστικές εξελίξεις, αλλά είχαμε όλο το Σαββατοκύριακο πολλές δημόσιες τοποθετήσεις από ευρωβουλευτές, από άλλους ανθρώπους, δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, που ουσιαστικά καίνε την Εύα Σκαϊλή. Και τώρα θα περιμένουμε πια την Πέμπτη να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της Βελγικής Δικαιοσύνης, δηλαδή αν θα την κρίνει προφυλακιστέα ή όχι. Πάντως η αίσθηση στις Βρυξέλλες είναι ότι πολύ δύσκολα θα αφαιθεί ελεύθερη τώρα τουλάχιστον η Εύα Σκαϊλή. Αυτό το οποίο προκύπτει τώρα ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα είναι ότι και ανεξάρτητα τώρα από την υπόθεση της Σκαϊλή και στο πλαίσιο της γενικευμένης διαφθοράς, ότι οι συμμετέχοντες σε όλο αυτό το πράγμα το ξεπλέναν όλο αυτό μέσα από εταιρείες, real estate κτλ. Ναι, ναι. Ήταν εταιρείες, βρέθηκαν δομές εταιριών. Έχουν βρεθεί 7 διαφορετικοί λογαριασμοί σε διαφορετικές χώρες του κόσμου, τους οποίους οι βελγικές αρχές θα προσπαθήσουν να περάσουν από μικροσκόπιο. Και ήταν σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα που είδαμε το Σαββατοκύριακο από το Διεθνή Τύπο, ένας πολύ καλωστημένος μηχανισμός, ο οποίος λειτουργούσε με σκοπό ουσιαστικά να ξεπλένει όλα αυτά τα μαύρα χρήματα που ερχόντουσαν από το Κατάρ και από το Μαρόκο. Γιατί φαίνεται τελικά ότι η εμπλοκή του Μαρόκου είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο αρχικά είχε φανεί, και ότι τα χρήματα του Μαρόκου είναι επίσης πάρα πολλά. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, Βαγγέλη μου. Εδώ τώρα 10 μέρες κουβεντιάζουμε για αυτή την ιστορία. 10 είναι πόσο, μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Και πήγαν αυτή την Πέμπτη, προχτές, και πέρασαν ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, στο οποίο λένε ότι η ικανότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, τα λόμπι δηλαδή, να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ναι, όσο και τραγελαφικό καρακούλιτα αυτό, αυτή ουσιαστικά υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο το πάγιο αφήγημα των λομπιστών. Δηλαδή ότι τα λόμπι δεν είναι ένα προβληματικό σύστημα, το αντίθετο είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει σε διάφορους φορείς και σε διάφορα συμφέροντα, με την καλή έννοια το εννοούν, να επηρεάζουν και να ενημερώνουν ουσιαστικά τους νομοθέτες, δηλαδή τους ευρωβουλευτές, ώστε αυτοί να έχουν καλύτερη γνώση πριν ψηφίσουν οτιδήποτε. Ουσιαστικά δηλαδή παίρνει, υιοθετεί πλήρως το πάγιο αφήγημα των λόμπι. Ναι, και αυτό ξαναλέω, έγινε την Πέμπτη, τώρα, όχι τη Μεγάλη Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, προχτές. Τώρα, ναι, διότι και στον κόσμο, τον σκοτεινό κόσμο των λόμπι στις Βρυξέλλες, έχει σημαίνει συναγερμό, διότι βλέπουν ότι με όλη αυτή την υπόθεση κινδυνεύουν ενδεχομένως κάποια στιγμή να βρεθούν εκτεθειμένοι και κάποια στιγμή κάποιος να δώσει μια κλωτσιά σε αυτή τη σφυκοφολιά. Και βλέπω εδώ ότι αυτό το ψήφισμα που λέει ότι τα λόμπι αποτελούν ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το έχει ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Βελόπουλη. Όλοι το ψηφίσανε, πλην του ΚΚΕ. Αυτό είναι το μάθημα της διακομματικής δημοκρατίας. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Δεν το είχα καταλάβει, τώρα το κατάλαβα. Θυμάσαι που το έλεγε ο Γκιονάκης. Α, τώρα το ξεκαθάρισες, λέει. Ακριβώς αυτό. Έγινε, Βάγγελο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa la pa pa pa la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Και πάμε στην αγαπημένη μου τη Μαρία την Δεναξά στο Παρίσι. Μαράκι, είδες πως υποδεχόμαστε, έτσι? Ευχαριστώ πολύ, merci beaucoup. Παρακαλώ. Παντιτούτ είναι απάντηση σε αυτή την περίπτωση. Δεν κάνει τίποτα, πώς το λένε, παντιτούτ? Πώς το λέτε εκεί? Derrière. Οκ. Να σου πω, τι γίνεται, έγινε μετά τον τελικό εκεί, είχε θεματάκι? Ναι. Πολλά θεματάκια βασικά. Πολιτικοί αναλυτές σήμερα κατηγορούν τον Εμμανουέλ Μακρόν πως επιχείρησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά ακόμα και την ήττα και την κλήψη των μπλε προς δικός του όφυλος. Βασικά σχολιάστηκε περισσότερο η παρουσία του μέσα στο γήπεδο και στα αποδυτηρία και κυρίως οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου σήμερα να προσπαθεί να παρηγορήσει τον Εμπαπέ αλλά και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι όμως δεν του έδωσαν μεγάλη σημασία. Αυτό θα έλεγα, δεν είδα να του δίνουν και πολύ σημασία του Προέδρου εκεί, της Γαλλικής Δημοκρατίας. Εντάξει, ήταν μεγάλη η ήττα. Πίστεψαν δηλαδή μέχρι και την τελευταία στιγμή και το τελευταίο λεπτό. Ο Εμπαπέ δήλωνε και ξαναδήλωνε ότι θέλει να φέρει το κύπελο στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη, να το ξαναφέρει στη Γαλλία, ήταν η πρώτη του συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθος, σε Μουντιάλ. Όπως καταλαβαίνεις, η Εμπαπέ, όχι, απογοήτευση δεν είναι. Είναι η δεύτερη, είναι η δεύτερη είναι. Του Εμπαπέ. Ναι, έχει πάρει ήδη ένα το 18. Είχε βάλει και γκολ στο 4-1 με την Κροατία. Αν δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί εγώ, ναι. Όντως δεν του έδωσαν. Πάντως ήταν η πρώτη παρουσία του Μακρόν σε Μουντιάλ, από όσο ξέρω, και κυρίως στα αποδυτήρια. Τι δουλειά έχει στα αποδυτήρια αυτό? Για να βγάλει λόγο στα αποδυτήρια. Ναι, έβγαλε λόγο. Όπως του είπα, τον κατηγορούν ότι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί πολιτικά ακόμα και την ήττα των μπλε και τη θλίψη προς δικός του όφελος. Ήταν εντελώς επικοινωνιακό όλο αυτό. Και σήμερα δέχεται κριτική από παντού. Μάλιστα. Και ώρα κυκλοφορούν εικόνες του, δεν ξέρω αν έχεις δει, με αντιδράσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα που δεν είναι καθόλου κολακευτικές για Γάλλο πρόεδρο και παραπέμπουν στις δηλώσεις Ιταλού ψυχιάτρου που είχε υποστηρίξει λίγο μετά τη νίκη του το 2017 ότι πρόκειται για άτομο με διαταραχές. Καλά τώρα και αυτός τρίχες λέει, μην το ψυχιατρικοποιήσουμε το θέμα, αλλά ο πολιτικός λαϊκισμός έχει χιλιάδων τύπων μονοπάτια. Ακόμα και όπως για λιμοκοντόρους, πολιτικός... οι οποίοι προέρχονται από τα τραπεζικά γκισέ. Όχι τα χαμηλά, όπως τα πάνω. Ναι. Τα πάνω, τα πολύ πάνω και δυστυχώς η Γαλλία δεν πάει καθόλου καλά. Μάλιστα. Εκεί τι, είχε και επεισόδια, έγιναν τίποτα επεισόδια? Ναι, όταν έλειξε το ματ, οπαδοί της Εθνικής Γαλλίας ξεχύθηκαν όσοι ήταν φυσικό στους δρόμους του Παρισιού, της Νίκαιας αλλά και της Λιόν, ανάβοντας φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα και ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις. η αστυνομία από την πλευρά της ξεκίνησε να ρίχνει δακρυγόνα με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει, αλλά για μερικές ώρες δεν έγιναν εκτεταμένα επεισόδια. Μάλιστα. Υπάρχει με αφορμή τώρα τα του Qatar Gate, διαβάζω στο τύπο Μαρία ότι καθόλου άσχετο δεν είναι και το θέμα, πάλι ποδοσφαιρικό είναι, εμπλέκεται το ποδόσφαιρο με την Paris Saint-Germain που την έχουν αγοράσει οι Καταριανοί. Ναι, η Paris Saint-Germain αγοράστηκε από το Κατάρ και μάλιστα το Κατάρ έδωσε και πάρα πολλά λεφτά, έχει δώσει πάρα πολλά για να αγοράσει ποδοσφαιριστές. Γενικά, ναι, λένε ότι δεν είναι άσχετο με το Qatar Gate και το γεγονός ότι αγοράστηκε η Paris Saint-Germain, Νίκο. Και ότι εκεί υπήρχε, λέει, και ένα συμφωνητικό ότι, εν πάση περιπτώσει, η Γαλλία θα συνεισφέρει σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή εικόνα του Κατάρ προς τα έξω. Κάνουν τέτοια πράγματα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γίνονται αυτά τα πράγματα. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας γίνονται και αυτά που λες, δηλαδή ότι έπαιξε ρόλο στην επικοινωνιακή αναβάθμιση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Κατάρ η Γαλλία. Έκανε και σχετικό ρεπορτάζ και πολλές αποκαλύψεις πρόσφατα πριν από μερικές μέρες η εφημερίδα Λιμπερασιόν. Λιμπερασιόν, ναι. Ήταν αυτή η οποία αναφέρθηκε στο ρόλο της Paris Saint-Germain, η οποία γιγαντώθηκε ως ποδοσφαιρική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Και να σου πω ότι ο Μακρόν επικρίθηκε κιόλας αυτές τις μέρες για τα δύο ταξίδια του στο Κατάρ, καθώς επικριτές του είπαν εδώ ότι και η παρουσία του εκεί ήταν μια έμεση στήριξη, αν θέλεις, στο Κατάρ επίσης. Μάλιστα. Ας πούμε, ο πρόεδρος της Αργεντινής δεν πήγε ανίδες, ενώ ήταν δύο πρόεδροι, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, δύο διαφορετικές αντιδράσεις, αν θέλεις. Ναι. Και κάπου διάβασα, ισχύει ότι είχε ζητήσει να έχει μαζί του τον Πλατινί και τον Ζιντάν και να πάνε μαζί και του είπαν «Αλέ Βουζέν». Αυτό δεν το γνωρίζω, Νίκο. Ξέρω όμως ότι πήγε κάτω με τρία αεροπλάνα, δηλαδή το προεδρικό, ένα Falcon και ένα αεροπλάνο που ήταν οι καλεσμένοι του. Δεν ξέρω όμως αν μέσα στο αεροσκάφος ως καλεσμένοι ήταν τα ονόματα τα οποία είπε. Μάλιστα. Όχι, δεν πήγαν αυτοί. Δεν πήγαν. Έγινε, μαράκι μου. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν που λέτε, έχει και τέτοιου τύπου προεκτάσεις το Qatar Gate, σύμφωνα με την έρευνα της Liberation πάντα, που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Εμιράτο, σύμφωνα με όσα αναφέρει, έχει κάνει τη Γαλλία πύλη, λέει, εισόδου στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας ακόμα και την ποδοσφαιρική ομάδα Paris Saint-Germain. Μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ εκείνους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ματάκια με τα κινητά, ατάκες και στιχάκια. Έλεγε η καρδιά, αν βρεις αγάπη χτυπά. Στο πα μια βράδια που είχα γίνει σκνήμα. Πόσο σ' αγαπώ. Εκείνα, τα εφηβικά, τα για ζημιά δακρύνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. τα μάτια λίγο λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασχημιά. Πόσο σ' αγαπώ, δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα, τα εφηβικά, τα ιασεμιά, τα κρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φίλα με διπλά, σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ, τα εφηβικά, τα ιασεμιά, τα κρίνα. Να φτάσω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στη Λίνα, στον Πέτρο, καλησπέρα στο Λευτέρη, καλησπέρα στο Γκομνινό. Λευτέρη μου, δεν την άκουσες την τοποθέτηση που έκανε ο Κουτσούμπας? Για δες την. Καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στο Μάκη, καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Μπέρμπιχαμ, στο Θανάση, στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία. Έχει μια ένσταση ο Μάρκος σε σχέση με το πείραμα που έλεγα προηγουμένως. Μου λέει, δεν τα λες καλά. Αν την πρώτη μέρα, λέει, πάω να πάρω την ντομάτα από το σούπερ μάρκετ και με το άλλο 0,73 πάω την άλλη μέρα για το κρεμμυδάκι και αφήσω το αγκουράκι τέταρτο στη σειρά, μέχρι να πάρω, λέει, το αγκουράκι για να φτιάξω τη σαλάτα, η ντομάτα θα έχει σαπίσει. Οπότε θα φάω μόνο τα αγκούρι, λέει ο Μάρκος. Να σου πω την αλήθεια, Μάρκο μου, αυτό που πιστεύω είναι ότι γενικώς με τα αγκούρι θα μείνει. Όχι μόνο εσύ, όλοι μας. Καλησπέρα στο Μαλόνι, καλησπέρα στο κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στον Μπαουκάρα, το Φόρτσα, καλησπέρα στο Βαγγέλη, στον Πέτρο. Μου λέει ο Αντώνης και ο Γιώργος από το Βέλγιο να κάνω σχόλιο για τον κύριο Εντογιάκο. Λοιπόν, θα κάνω ένα σχόλιο συνολικά για αυτό το θέμα με τις υποκλοπές. Δεν υπάρχει εβδομάδα, ίσως δεν υπάρχει και μέρα πλέον, που να μην διαδέχεται το ένα δημοσίευμα το άλλο για την κατάσταση που επικρατεί. Προχτές, χτες ήταν το Βήμα που έλεγε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η ΕΕΠ άκουγε τρεις υπουργούς, τον Κοτζιά, τον Γκαμένο, τον Πιτσιόρλα. Την ίδια μέρα έχουμε στο ντοκουμέντο δημοσίευμα ότι η νομική σύμβουλος της εταιρείας εμπόδισε κατά τη διάρκεια επιτόπιας έρευνας της ΑΔΑΕ, επικοινώνησε με τον κύριο Ντογιάκο, ο οποίος σύμφωνα με την εφημερίδα σε δεύτερο χρόνο χαρακτήρισε παράνομο τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την υπόθεση των παρακολουθήσεων σε βάρος του ευρωβουλευτή του Κίρτσου και του δημοσιογράφου του Τάσου του Τέλογλου. Αυτό το οποίο έχω να πω, διότι πλέον σε ό,τι αφορά την κρίση και την κριτική μας απέναντι και στους κρίνοντες, μάλλον έχει εξαντληθεί όλη αυτή η ιστορία. Το μόνο που δεν έχει εξαντληθεί είναι μέχρι που μπορεί να έχει φτάσει η σαπίλα, ο βούρκος και η σύψη. Και όταν δεν υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος που καταγράφεται στα δημοσιεύματα και για τον κύριο Ντογιάκο, τότε αυτή η σύψη βαθαίνει. Και όταν η κλίση του κατήφορου γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πιάνεις πάτο, δεν σταματάς, σκάβεις και ακόμα παραπέρα. Γιατί ο πάτος, ως συνήθως, δεν έχει πάτο. We'll be right back. Τα μηνύματά σας για τα κουπόνια πείνας του κυρίου Μητσοτάκη είναι δεκάδες. Εγώ αυτό που έχω να σας πω και θα το επαναλάβω είναι ότι πήγαν στη Βουλή και είπαν ότι το 85% του ελληνικού λαού έχει ανάγκη από κουπόνια πείνας. Και αντί να ζητούν να ανοίξει η πολιτική γη να τους καταπιεί, αυτοί θριαμβολογούσαν γιατί στην κατάσταση πείνας που έχει περιέλθει ο κόσμος, αυτοί διαφημίζουν 0,73 ευρώ την ημέρα ψίχουλα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης, λέει, των ανατιμήσεων. Και πού το κάνουν αυτό? Το κάνουν σε έναν προϋπολογισμό, στον οποίο προϋπολογισμό ψηφίσανε μείωση κατά 300 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και κυρίως το κάνανε σε έναν προϋπολογισμό, στη συζήτηση για έναν προϋπολογισμό, ο οποίος επιφέρει για το 2023 αύξηση φορολογικών εσόδων κατά 6,7 δισεκατομμύρια. Αυξημένη φόρη, επαναλαμβάνω, το 23 κατά 6,7 δισεκατομμύρια. Με τα 4,1 από αυτά, 4,1 δισεκατομμύρια, να αφορούν την πιο εσχρή, την πιο άθλια, την πιο άδικη, την πιο αντιλαϊκή μορφή φορολογίας. Τα 4,1 επιπλέον δισεκατομμύρια φόροι του 2023 προϋπολογίζουν να είναι από τον ΦΠΑ. Ωστόσο έρχονται να πουλήσουν νέα κουπόνια, το κάνανε, το θυμάστε, και με τα καύσιμα, το έχουν κάνει και με την ενέργεια, που σε συνθήκες που με βάση τα στοιχεία, τα δικά τους τα στοιχεία, της Ελτστάτ είναι τα στοιχεία, μόνο τον μήνα Νοέμβριο, το μήνα Νοέμβριο, ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής ξεπέρασε το 15%. Σημειώστε ότι ο πληθωρισμός 15% στα είδη διατροφής μέσα στο μήνα Νοέμβρη προκύπτει ενώ τρέχει επί ένα μήνα το καλάθι Καπαμά του κυρίου Γεωργιάδη. Και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σε αυτό το μήνα, που ο κύριος Γεωργιάδης ξεροσταλιάζει στα ράφια των σούπερ μάρκετ για να παραστήσει τον κουβαρνταλή του νοικοκυριού, μόνο σε αυτό το μήνα έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κατά 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αλλά όλο αυτό αντιμετωπίζεται με θριαμβολογίες στη Βουλή και με κορώνες αυτοθαυμασμού από τον κύριο Πρωθυπουργό και από την κυβέρνησή του, και κάπως έτσι εξηγείται αυτό το οποίο περιέγραφε στην εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου την Πέμπτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, ο κύριος Μαύρος, όταν έλεγε ότι οι λέξεις οργή και φόβος είναι αυτές οι οποίες αποτυπώνουν σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 46%, φτάνει το 47%, τα αισθήματα που νιώθουν οι Έλληνες εν έτη 2022. Αλλά βέβαια όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν μέσα έξω, πρέπει να σας πω, και κυρίως θα αντιμετωπιστούν έτσι με ένα πνεύμα κάθαρσης κυρίως. Σας έλεγα προηγουμένως για αυτό το οποίο έγινε την περασμένη Πέμπτη, τώρα αυτή την Πέμπτη, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς, εν μέσω Κατάρ Γκέιτ στο Στρασβούργο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν λοιπόν την Πέμπτη, και ενώ όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος κουβεντιάζει για αυτό το σκάνδαλο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η συντετριμένη και αθώα βεβαίως, μέχρι να αποκαλυφθεί κάτι άλλο, κυρία Καϊλή. Ενώ όλος ο κόσμος λοιπόν μιλά γι' αυτό, αυτοί, ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί είναι οι ευρωβουλευτές και οι πολιτικές τους ομάδες πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο και θα το ξαναδιαβάσω. Ακούστε το ψήφισμα το οποίο υπέγραψαν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, τα λόμπι δηλαδή, να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτό πήγαν και ψήφισαν την Πέμπτη. Ότι είναι στοιχείο της ευρωπαϊκής τους δημοκρατίας, της ευρωενωσιακής τους δημοκρατίας, τα λόμπι. Και πήγαν και το ψήφισαν την Πέμπτη. Με τους τρεις που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς να έχουν προφυλακιστεί και την κυρία Καϊλή να περιμένει μεθαύριο την απόφαση για το αν θα συνεχίσει να είναι σε κατάσταση προφυλάκησης. Λοιπόν, αυτά τα, να δείτε πώς τα λένε, οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που αναφέρουν εδώ, που είναι στοιχείο της δημοκρατίας τους, είναι αυτά τα περίφημα λόμπι, επαναλαμβάνω, που οι σχέσεις τους με τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου είναι απόλυτα νόμιμες και απόλυτα θεσμοθετημένες μέσω του Μητρώου Διαφάνειας. Έτσι το λένε, Μητρώο Διαφάνειας. Τα λόμπι, τα οποία δημιουργούν και συμμετέχουν προφανώς επιχειρηματικοί όμιλοι, σύμβουλοι, εκπρόσωποι επιχειρηματικών ομίλων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί στείνονται άραγε? Για να υπάρχει ευρεία γκάμα επιχειρηματολογίας, ή στείνονται και λειτουργούν με μοναδικό σκοπό την άμεση παρέμβαση για την προώθηση των συμφερόντων τους στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας? Δηλαδή, για να διαμορφώνουν τα μονοπόλια και οι επιχειρηματικοί όμιλοι από κοινού με τους πολιτικούς, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτοί βγήκαν εν μέσω Qatar Gate και μας είπαν ότι όλα αυτά όχι μόνο είναι απολύτως νόμιμα, αλλά το ξανά διαβάζω, είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ποιοι το ψήφισαν αυτό? Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα το ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι Βελόπουλοι. Πήγαν εν μέσω σκανδάλου Καϊλή και ψήφισαν ότι τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Θα ρίξω και ένα πατριωτικό τώρα. Ζήτω το έθνος. Αυτή η αθλειότητα δεν είναι η πρώτη και δεν θα είναι σίγουρα και η τελευταία της Ευρώπης κατά τα άλλα των λαών, δηλαδή της Ευρώπης των μονοπωλίων. Ξέρετε, πριν σκάσει η ιστορία με το Qatar Gate, είχε υπάρξει το προηγούμενο ψήφισμά τους. Πότε ήταν αυτό? Αυτό ήταν στις 24 Νοέμβρη, λίγες δηλαδή μέρες πριν σκάσει το σκάνδαλο που έχει στο επίκεντρο αυτές τις προνομιακές σχέσεις, να το πούμε, κομψά ευρωβουλευτών και άλλων αξιωματούχων με το καθεστώς του Κατάρ. Τι έκαναν σε αυτό το ψήφισμα? Πήγαν και το πέρασαν με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς καν ονομαστική ψηφοφορία. Μιλάω για το ψήφισμα το οποίο διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και ενώ όλος ο πλανήτης ξέρει ότι εκεί έχουμε χιλιάδες νεκρούς, εκεί στα καταριανά κάτεργα, που σύμφωνα με τον Guardian έχουν ξεπεράσει τις 6.500. Αυτοί λοιπόν, οι θεματοφύλακες του Αγίου Δισκοπότηρου της Ευρωενωσιακής Δημοκρατίας πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο και ψήφισαν τα εξής. Ακούστε. Το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι αρχές του Κατάρ για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, την επιβολή της εργατικής νομοθεσίας και τη διευκόλυνση της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ποιοι οι εργάτες πηγαίνουν στη δικαιοσύνη, οι πεθαμένοι. Καθώς και για την ενίσχυση, λέει, της φωνής των εργαζομένων και του κοινωνικού διαλόγου. Αυτά πήγαν και ψήφισαν στις 24 Νοέμβρη. Αυτά πήγαν και ψήφισαν. Καταλάβατε. Δεν χρειάζονται βαλίτσες που να τις παίρνουν όλοι. Μπορούν να τα ψηφίζουν αυτά που σας διάβασα και χωρίς βαλίτσες. Την ώρα λοιπόν που είχες χιλιάδες νεκρούς, έχεις χιλιάδες νεκρούς στο Κατάρ, είχαν πάει αυτοί εν μέσω του Μουντιάλ για να μας πούνε πόσο σπουδαία είναι η καταριανή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Πού, σε ένα ψήφισμα. Δηλαδή, αυτά που είπε η Καϊλή δηλαδή. Τα έχουν κάνει και ψήφισμα, τα κάνανε και ψήφισμα. Σε τι αναφέρονται? Αναφέρονται, προσέξτε, σε μια χώρα που είναι απαγορευμένα τα συνδικάτα. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν πήγε το Ευρωκοινοβούλιο με το ψήφισμά του και είδε ενισχυμένη τη φωνή των συνδικάτων. Ήταν σε αυτό το σύστημα που εξέφρασαν ικανοποίηση για τις μεταρρυθμίσεις, λέει, που έχουν θέσει σε εφαρμογή οι αρχές του Κατάρ και ποιους είχαν συνηγόρους σε όλη αυτή την ιστορία. Είχαν συνηγόρους τους εργατοπατέρες των συμβιβασμένων συνδικάτων που ο πρόεδρος τους, όπως θυμάστε, επίσης ερευνάται για εμπλοκή στο κύκλωμα διαφθοράς. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το ψήφισμα της 24ης Νοεμβρίου. Μετά έσκασε η υπόθεση του Qatar Gate. Και αυτοί τι έκαναν λοιπόν? Αυτοί πήγαν την Πέμπτη που μας πέρασε εν μέσω σκανδάλου και πέρασαν νέο ψήφισμα με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και των Βελόπουλων, που αναφέρει ότι τα λόμπι αποτελούν ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτό περιγράφεται με δύο λέξεις. Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και άλλη μία λέξη που το περιγράφει. Τι φαντάζεστε? Δεν θα σας την πω. Λολολό. Πάμε. Ό,τι ακούμε είναι με τα γλέντια που έχουν στηθεί ανά την επικράτεια μετά το κουπόνι πείνας που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Πριν από αυτό να σας πω ότι ο κ. Ερντογάν μας είπε για μια ακόμα φορά ότι έχει πολύ ωραίους πυράβλους που έχουν πολύ μεγάλο βεληνικές και θα τους στείλει στην Ελλάδα όταν χρειαστεί, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Γιατί ο Ερντογάν και η Τουρκία είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ και όταν μιλάμε για ΝΑΤΟ μιλάμε για την λαμπροτέρα και ευεργικότερα των συμμαχιών μας. Να καλησπερίσω τον κύριο Ραυτόπουλο, τον κύριο Αποστόλη Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Ραυτόπουλε. Καλησπέρα κύριε Πουγιούπουλο, εσείς και τους αγρότες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα. Πώς είδατε την εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού για το κουπόνι, το Food Pass? Κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε φτάσει από Food Pass. Εκείνο το οποίο έχει γίνει μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας είναι, μας έχουν βάλει το Food Pass, το Fuel Pass, Power Pass, που τώρα είναι το Food Pass, επιταγή ακρίβειας, επιδότηση πετρελαίου κίνησης, επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης, επιδότηση 600 ευρώ στους εστόλους, επιδότηση στο ηλεκτρικό για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και ποδήλατα. Τώρα θα έρθει και επιδότηση ελαστικών από την. Κάντε μου τη χάρη, βγάλτε το hands free από το οποίο μιλάτε για να μπορούμε να ακουγόμαστε καλύτερα. Ναι, με συγχωρείτε. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν είναι ότι γίνεται είναι να δίνουμε συνέχεια πας. Εκείνο το οποίο θέλουν οι καταναλωτές και θέλουν οι εργαζόμενοι είναι αυξήσεις στους μισθούς. Είναι επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού προκειμένου να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Εξάλλου ο Πρωθυπουργός την 1η Νοεμβρίου του 2017 αυτό το οποίο είχε πει είναι ότι με tweet που είχε κάνει είναι ότι δεν θέλουμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα, θέλουμε ανθρώπους που να πάρουν ξανά τη ζωή στα χέρια τους. Αυτό το είχε πει στην 1η Νοεμβρίου στις 19:45 με tweet που έκανε. Αυτό το οποίο κάνει τώρα ως κυβέρνηση είναι να δίνει συνέχεια pass σε ανθρώπους οι οποίοι κατά την άποψή του είναι εξαρτημένοι από τα επιδόματα που έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν λέμε φτάνει ως εδώ, δεν πάει άλλο. Αυτό το οποίο ζητάμε ως εργαζόμενοι είναι η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού και είναι οι διαπραγματεύσεις για την αύξηση του μισθού μας προκειμένου να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Και όχι με πας. Τελειώσαν τα πας, χορτάσαμε με τα πας. Έχω εικόνα της τελευταίας μέτρησης του πληθωρισμού. Αν δεν κάνω λάθος, στα τρόφιμα, στα είδη διατροφής, έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι τουλάχιστον 15%. Εμφανίζεται αυξημένος, κύριε Ραυτόπουλε, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που δεν υπήρχε το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού. Το προηγούμενο μήνα που δεν υπήρχε το καλάθι του νοικοκυριού, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έτρεχε με ρυθμούς 14,8%. Με την εμφάνιση του καλαθιού του νοικοκυριού, ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 15%, όπως πολύ σωστά είπατε. Και τίνει πάλι να ανέβει και το Δεκέμβριο, όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί σύμφωνα με, σύμφωνα με τα δικά μας τα στοιχεία, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι αυξημένο σε ποσοστό 28 έως 32% σύμφωνα με τις σημερινές τιμές. Και το τονίζω αυτό γιατί, κύριε Μπογιόπουλε, όπως γνωρίζετε, στις 21 του μήνα δίνεται η τελευταία μέρα καταβολής του δώρου των εργαζομένων στον ειδικό τομέα. Και εκεί θα υπάρχουν και πάλι ανατιμήσεις. Είναι σίγουρο αυτό. Μάλιστα. Τώρα, εκείνο το οποίο θέλω να πω, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπαν, ότι θα το πάρουν 8,5 εκατομμύρια πολίτες το Food Pass, με ένα πρόχειρο έτσι, υπολογισμό τον οποίο κάναμε, κύριε Μπογιόπουλε, βγαίνει 8,5 εκατομμύρια δια 6 μήνες δια 650 εκατομμύρια, μας βγαίνει 12 ευρώ το μήνα. Αν αφαιρέσουμε από αυτό το 12, τα 12 ευρώ το 20%, το οποίο είναι η προμήθεια της τράπεζας που θα κατατίθεται στο λογαριασμό του κάθε καταναλωτή, μας βγαίνει 10 ευρώ. 10 ευρώ το μήνα είναι σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία το Food Pass. Δηλαδή, όχι δεν φτάνει ένα κουλούρι, ούτε μισό κουλούρι το μήνα δεν είναι το Food Pass για τα 8,5 εκατομμύρια, όπως λέει η κυβέρνηση ότι θα το πάρουν το Food Pass. Βεβαίως, από το 0 τα 10 είναι καλύτερα. Αλλά όμως αυτό είναι μία κοροϊδία και τίποτα άλλο παραπάνω. Και είναι και αυτό το οποίο κάνουν προκειμένου να ενισχύσουν για άλλη μια φορά τις βιομηχανίες τροφίμων και τις μεγάλες αλυσίδες του Σούπερμαν. Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, καλά. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Θεοδός Πάνου, έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το θέμα βεβαίως που κυριαρχεί στο αστυνομικό δελτίο σήμερα, αν μη τι άλλο, είναι το μακελιό στη Νέα Σμύρνη. Το μακελιό στη Νέα Σμύρνη από έναν επαγγελματία, όπως δείχνουν όλα, εκτελεστή, ο οποίος μπήκε σε μια καφετέρια γεμάτη κόσμο και εκτέλεσε δύο άτομα. Ουσιαστικά ένα ήθελε να σκοτώσει, τον Νίκο. Δεν είναι αυτό βέβαια το όνομά του, αλλά ως Νίκο τον ήξεραν εκεί στην περιοχή. Είναι αλβανικής υπηκότητας και κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει για ληστείες, κλοπές, ναρκωτικά και όπλα. Βέβαια, οι πληροφορίες τώρα που έχει συλλέξει η ασφάλεια όσον αφορά το ένα από τα θύματα, εν προκειμένου τον Νίκο, ο οποίος είναι και συσημασμένος όπως προείπαμε, τον θέλουν να ελέγχει την περιοχή και μάλιστα όχι να ανήκει σε κάποια ομάδα, αλλά να ελέγχει ο ίδιος την περιοχή και συγκεκριμένα την πλατεία αλλά και τον πεζόδρομο στον οποίο έγινε το μακελιό. Και όταν λέμε ελέγχει, προφανώς να παίρνει προστασία από τα καταστήματα. Αυτό λένε οι πληροφορίες που έχει συλλέξει μέχρι στιγμής η ασφάλεια, χωρίς όμως να έχει στα χέρια της μία επίσημη κατάθεση επ' αυτού. Τώρα, όσον αφορά την εκτέλεση, όπως προείπαμε, η πρόθεση του επαγγελματία πιστολέρο ήταν να σκοτώσει μόνο τον 40χρονο Αλβανό υπήκο, ο οποίος κάθονταν με έναν φίλο του, που στην αρχή έλεγαν οι πληροφορίες ότι ήταν και αυτός σεσημασμένος. Τελικά δεν προκύπτει να είναι σεσημασμένος, δεν έχει απασχολήσει τουλάχιστον την ελληνική αστυνομία για κάποια υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου, είτε βαριά είτε ελαφριά υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν δέχτηκε τους πρώτους πυροβολισμούς στο αρχικό θύμα, έπεσε δίπλα στον φίλο του. Ρίχνοντας τις χαριστικές βολές, ο εκτελεστής σκότωσε μοιραία και τον 44χρονο. Υπάρχει τραυματισμένη και μια κοπέλα. Υπάρχει μια κοπέλα τραυματισμένη 34 ετών, θαμώνας του καταστήματος, ούτε μία σχέση με το περιστατικό. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή της, παρά το γεγονός ότι η σφαίρα που δέχθηκε την δέχθηκε στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Αλλά όπως προείπαμε, οι πληροφορίες που μας έρχονται από το νοσοκομείο που και νοσηλεύεται είναι ότι νοσηλεύεται αυτή την ώρα εκτός κινδύνου, δεν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή για την ζωή της. Σαφώς και πρόκειται για ένα μαφιόζικο χτύπημα, για ένα συμβόλαιο θανάτου κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό που είδαμε, γιατί εκεί προφανώς τώρα υπήρχαν κάμερες ασφαλείας σε αυτό το μαγαζί μέσα. Βέβαια. Εδώ είδαμε μια γκαξερικού τύπου εκτέλεση, μια μαφιόζικη όπως είπες εκτέλεση, μπροστά σε δεκάδες θαμώνες. Και ακούω, λέει, ότι τα αίτια είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών του υποκόσμου. Μάλιστα. Εγώ βρίσκω ένα άλλο αίτιο, Θεοδός. Το άλλο αίτιο που βρίσκω είναι ότι αν ακούω έλεγχος, λέει, της περιοχής, κυκλώματα, υπόκοσμος, προστασίες, η κυβέρνηση του νόμου και της τάξης γιατί δεν ξεδοντιάζει τον υπόκοσμο για να μην έχουμε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών του υποκόσμου μπροστά σε 100 ανθρώπους. Εγώ θα σου θυμίσω μόνο την περιβόητη έκθεση Χρυσοχοΐδη που είχε φτάσει στα χέρια του εισαγγελέα, όπου είχε χαρτογραφηθεί η λεγόμενη Greek μάφια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα, ο υπουργός άλλαξε, έχουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο τώρα. Μάλιστα έγιναν στις προηγούμενες κρίσεις, τον περασμένο Ιανουάριο δηλαδή, έγιναν και απομακρύσεις συγκεκριμένων αξιωματικών με περγαμηνές από την ασφάλεια, με το αιτιολογικό ότι δεν είχαν κάνει τίποτα ότι δεν είχαν φέρει κάποια αποτελέσματα, αυτά μάλιστα αποτελέσματα όσον αφορά την μάχη εναντίον της νύχτας, των κυκλωμάτων της νύχτας, της Greek μάφια, της αλβανικής μαφίας και ούτω καθεξής. Μέχρι στιγμής πάντως, επίσης, κάποιο αποτέλεσμα δεν έχουμε. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που διακινούνται λένε ότι αναμένονται κάποιες εξελίξεις, αλλά από το πληροφορίες και αναμένω εξελίξεις μέχρι το έχω εξελίξεις και έχω συλλήψεις και κατηγορώ συγκεκριμένους ανθρώπους για συμβόλαια θανάτου, νομίζω ότι είναι πολύ μακρύς ο δρόμος. Σε ευχαριστώ, Θεοδόση. Να είστε καλά. Να σημειώσω ότι το μόνο ξεκαθάρισμα στο οποίο προχώρησε έτσι χωρίς να αφήσει λέει και η αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, μιας και μιλάμε για τη Νέα Σμύρνη, είναι εκείνο το λιτζάρισμα του 29χρονου τότε. Γιατί ακούμε κυκλώματα, υπόκοσμος, προστασίες. Ρε, και γιατί δεν τα πατάσετε αυτό, που είστε και του νόμου και κυρίως είστε και της τάξης. Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό, το καπηλιό μου γυαλός καημός και τσικουδιά, βαρμένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου. Και κάθε μέρα από βραδείς που σιωτισμένος ο Βαρβής με το λαγούδο, με το κρασί του στον όντα, στον άμανε του να κέντα το κόσμο τούτο. Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βυσσινιά τα σιγοπίνει, παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του Βαρδί το πόνο σβήνει. Κάθε χαραντζή που λέγα ο ήλιος να ανοίγει στην αγκαλιά σου, όνειρο βάρκα με παλιά, να σεριανίζω το δουλειά με τα φιλιά σου. Σεριανίζω το δουνιά με τα φιλιά σου. Το παιχνίδι επαναλαμβάνω, μέσα στις τέσσερις γραμμές έλαμψε στο Μουντιάλ και ειδικά σε αυτό το τελικό. Το παιχνίδι, η μπάλα, το ποδόσφαιρο, είναι το σημαντικότερο από όλα τα δευτερεύοντα σε αυτή τη ζωή. Γιατί το πρωτεύον στη ζωή είναι η ζωή. Και το παιχνίδι, όσο σπουδαίο κι αν είναι και είναι, δεν θα ξεπλύνει τα εγκλήματα που κάναν οι Καταριανοί και δεν θα ξεπλύνει και τα εγκλήματα που έκαναν όλοι εκείνοι οι διεφθαρμένοι από τους Καταριανούς. Και κυρίως δεν πρόκειται να διαγράψει τους χιλιάδες νεκρούς μέχρι να φτάσουμε στο παιχνίδι. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το πήρε. Το πήρε αυτή η σημαντική συνέργεια για την οποία σου είχα μιλήσει στην... τελευταία μας επικοινωνία φαίνεται ότι μας προέκυψε, διότι μέχρι και οι μοναχοί στο Θιβέτ προσευχήθηκαν για τον άνθρωπο αυτόν, για τον Λεονέλ Μέση. Δεν νομίζω στην ιστορία του ποδοσφαίρου ένας άνθρωπος, μια μονάδα, ένας ποδοσφαιριστής να έχει συγκεντρώσει την θετική ενέργεια τόσων δισεκατομμυρίων ανθρώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, τάξης, ηλικίας, χρώματος και υποστήριξης σε κάποια ομάδα, γιατί για παράδειγμα και εγώ, για να μιλώ για τους άλλους, είμαι Βραζιλία και Αγγλία. Ήθελα όμως να το πάρει αυτός. Ναι. Δηλαδή η απόλυτη αναγνώριση, και εδώ θέλω να κάνω και ένα διαχωρισμό, γιατί σωστά τα είπε στην αρχή, η απόλυτη αναγνώριση στο πρόσωπο, άρα θέλω να το πάρει αυτός, θέλω να είναι αυτός, να είναι η σφραγίδα αυτού του ανθρώπου πάνω στο Μουντιάλ, αλλά και η αναγνώριση του θεσμού του παγκοσμίου κυπέλου, όπως ο κανονικός φίλαθλος το έχει μέσα στην καρδιά και στο μυαλό του. Δηλαδή θέλω να πάρει το Μουντιάλ ο Μέση, θέλω να πάρει κάτι σημαντικό, θέλω να πάρει το σημαντικότερο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο στην μπάλα. Και αυτό συνέβη. Για όλα τα άλλα εννοείται ότι προσπογράφουμε τη θέση τη δική σου. Ναι, προφανώς, διότι το ποδόσφαιρο, διότι ρε παιδί μου είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα, είναι φανερό ότι είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα για τον άνθρωπο, για την ανθρώπινη φύση, mm-hmm. η σχέση της με αυτό το στρογγυλό πράγμα που λέγεται μπάλα. Mm-hmm. Το βλέπεις στη χαρά του παιδιού σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, σε οποιαδήποτε εποχή του πετάξει μια μπάλα. Ισχύει. Έτσι. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό είναι απολύτως προσαρμοσμένο στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έχει μια απίστευτη δημοκρατία το παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί επιτρέπει στους πάντες. Στους ψηλούς να παίξουν μπάλα, στους κοντούς να παίξουν μπάλα, στους υπέρβαρους να παίξουν μπάλα, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολυομελίτιδα να παίξουν μπάλα. Θυμάσαι εκείνο τον Μπεχταρά, τον Ζαρζίνιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η δημοκρατία. Που είχε, νομίζω, και ήταν από πιο κοντό από το άλλο, ο Ζαρζίνιο. Αυτή η δημοκρατία. Και αυτή ξεκινάνε του όλα από το 0-0, Νίκο. Και πάντα, ναι, και ναι, πάντα ότι εδώ έχει όχι μία ανάλυση, mm-hmm. Αν θέλει, ευαγγελικού τύπου Δευτέρα Παρουσία και τύπου Δαβίδ Γολιάθ. Εδώ, mm-hmm. καμιά φορά συμβαίνει κιόλα. Στην πραγματικότητα, ο Δαβίδ να κερδίσει το Γολιάθ. Θυμίζω. Ελλάδα 2004. Ναι, εκτός αυτού, θυμίζω σε αυτό το Μουντιάλ που ζήσαμε το ξεκίνημα της ομάδας που το κατέκτησε. Η Αργεντινή έχασε από τη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, με 2-1. Και θα πω και κάτι άλλο. Έτσι, όπως το βίωσα εχθές μαζί με τον Μιλτιάδη τον Παναγιωτόπουλο. Η σκηνή, η στιγμή που είναι ακόμη μεγαλύτερη για μένα και από τον όποιο πανηγυρισμό, αλλά και από τη στιγμή που σηκώνει ο Μέση το κύπελο, είναι όταν πριν από το 4-2, πριν από το τελευταίο πέναλτι, ο Μέση σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό και επικαλείται τον Μαραντόνα. Ναι, ναι, είναι η σκηνή που τον έχει πιάσει κάμερα. Ναι, ναι, αυτή είναι η σκηνή. Για αυτή τη σκηνή, στο λέω και να τριχιάζω, που οφείλουμε ευχαριστώ στους συναδέλφους που την πιάσανε, αυτή η σκηνή δικαιώνει όλο αυτό που αισθάνεται ο καθένας όπως τον περιέγραψες, σε όλο τον κόσμο, στις 5 Ηπείρους για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί και τελικά αυτός ο τελικός, τουλάχιστον για τους ανθρώπους της γενιάς μας, νομίζω ότι μας πήγε και μας έφερε με πολλαπλά εμφράγματα, κινδύνους εμφράγματος και εγκεφαλικού. Ήταν ο καλύτερος τελικός που έχουμε δει. Κακά τα ψέματα. Και εγώ θέλω να το πω και αυτό. Δηλαδή, εχθές αποδείχθηκε και με όλους τους τρόπους και με την παρουσία αυτού εκεί του λιμοκοντόρου, του Μακρόν εκεί πέρα. Ότι, εν πάση περιπτώσει. Που έβγαζε και έβαζε και το σακάκι. Ναι. Ότι, εν πάση περιπτώσει, το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε η Φαντίνο, ούτε η Χαβελάνζε, ούτε η Μπλάτερ, ούτε ο Ντράσλερ. Τα δύο αδερφάκια αυτά της Αντίντας, τα εκλεκτά μέλη του ναζιστικού κόμματος επί Χίτλερ. Ισχύει. Το ποδόσφαιρο είναι ο Καντονά, είναι ο Κρόιφ, είναι ο Δελικάρης, είναι ο Χατζηπαναγής, είναι ο Μαραντόνα, είναι ο Πελέ, είναι ο Μέση. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, και είναι και ο Εμπαπέ που έρχεται, για να μην το ξεχνάμε και αυτόν, που είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος παραλίγο για ένα χτύπημα να ήταν στα 24 του δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Και θέλω από την καρδιά μου, ξέρεις, όποιος δεν το έχει ζήσει, η τηλεόραση πάντα είναι καλή, βλέπεις, μπαίνει στον παλμό, ναι. Όποιος δεν έχει πάει σε Μουντιάλ, που με αξίωσε ο Θεός και τους έχω δει τρεις διαφορετικές φορές. Ποιος Θεός, Χατζη Νικολάου σε αξίωσε. Όποιος δεν έχει πάει με το Μέγκα να ζήσει, ναι, από κοντά το λαό της Αργεντινής, δεν έχει δει τίποτα, αδερφέ. Αυτό που ζεις, και οι Βραζιλιάνοι, ναι, όλοι, και οι Άγγλοι, όλοι, δεν λέω ότι. Αυτό το πράγμα με το λαό της Αργεντινής είναι συγκλονιστικό. Βλέπεις τώρα για τις ανάγκες της άλλου τύπου να το, να το ξανασκέφτονται για χειμώνα. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική, νομίζω ότι υπάρχει μια ομοθυμία από τους κανονικούς ανθρώπους της μπάλας, από τους προπονητές, από τους ανθρώπους που σκέπτονται το μέλλον και την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, ότι ο χειμώνας ξεκάθαρα με αυτό το Μουντιάλ κέρδισε πόντους. Έχω την αίσθηση ότι δεν είμαι έτοιμος να πω ότι θα γίνει, αλλά έχω την αίσθηση ότι στο μέλλον δεν θα πρέπει να θεωρείται πλέον και τόσο πρωτότυπη η διεξαγωγή του Μουντιάλ στη χειμερινή περίοδο. Και κλείνοντας να πω κάτι, μην εκπλαγεί κανένας. Εσύ θα το παρακολουθείς, ξέρω, ούτως ή άλλως ευαίσθητος, αλλά από εδώ και πέρα όλοι θα έχουν τις κεραίες τους και πιο τεντωμένες. Να μην εκπλαγεί κανείς αν πάνε να μπουν δυνατά από το Κατάρ να πάρουν τους Ολυμπιακούς του 36. Καλά, κάτσε να τελειώσουν τώρα την ιστορία. Ναι, αυτή. Γιατί από εδώ και πέρα θα ανοίξουν και πολλοί φάκελοι και δεν ξέρω πόσα στόματα θα τώρα ανοίξουν. Τώρα απειλούν, ξέρεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση με το αέριο, έτσι. Α, τι λένε, ότι ναι, δεν το έχω. Ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα και ότι άμα δεν καθίσετε καλά θα ξανασκεφτούμε αν θα σας τροφοδοτούμε και με αέριο. Έτσι. Λοιπόν, και για να κλείσω από μεριάς μου την κουβέντα που γίνεται, ως απόδοση τιμή στο Μέση, ο οποίος συγκρίνεται με τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των αιώνων, τρεις λέξεις έχω να πω. Ναι. Diego Armando Maradona. Αυτό είναι απόψη σου και είναι απολύτως σεβαστή. Καλό βράδυ, φίλε μου. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.